यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2005 अनुसार 10 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। किसी एक बहन का प्रश्न है, मैंने भागवत सुनकर भगवान के ध्यान करने का प्रयत्न किया तो आंखें उसके सामने काला काला आने लगा, तो ये बताइए कि वो भगवान के स्वरूप को मैं चाहती हूँ कन्हैया के श्री कृष्ण भगवान के रूप को, तो मुझे कैसे दिखेगा और कब दिखेगा? तुम्हें इसका हमें पता नहीं है। कब कहते हो कि बात गीता में आती है तो यदा ते मोगलम ऐसे ऐसे कई जगह यदा तदा यदा तदा यदा तथा यथा तथा आया है। आपका प्रेम हो जाएगा ऐसा आकर्षण हो जिसको आप पूरा किए बिना न भोजन की रुचि रहे, न जल की रहे, न सोने की रहे, न किसी बोलने की रहे। नारायण हरि भजन में, हरि लगन में ये पांचों अनुसुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात ये सुहाती नहीं। ऐसी लगन लग जाए और नींद भूख भी उड़ जाए, ऐसी लगन होने से भगवान की प्राप्ति होती है। ये प्रकार से भगवान नहीं मिलते हैं, ऊपर के प्रकार है, समय है, योग्यता है, ये भगवान के यहाँ नहीं चलती, ये संसार में चलती है। योग्यता के अनुसार स्थान मिलता है, परंतु भगवान के यहाँ योग्यता नहीं चलती। इसमें एक मार्मिक बात है कि जिस पर हम अधिकार कर ले वो हमें मिलता है। जैसे घड़ी 100 रुपये में मिलती है तो 100 रुपयों से कम कीमती होती है। जिसके पास घड़ी है उसको 100 रुपये नहीं लगे हैं। इस तरह से हम किसी उद्योग से परमात्मा को प्राप्त करना चाहेंगे तो उस उद्योग से कम कीमती चीज मिलेगी, उससे अधिक चीज नहीं मिलेगी। अरे भगवान अपार असीम अनंत, किसी दृष्टि से देखा जाए तो सभी दृष्टियों से अनंत है, अपार है, असीम है। तो हम बल के द्वारा अधिकार के तो निर्बल पर होगा, निर्धन का धनी होगी तो निर्धन पर अधिकार होगा, हम योग्य हो तो अयोग्य पर अधिकार होगा, हमें पढ़े होगे तो अपढ़ पर, मानो हमारे से कम योग्यता वाली चीज पर हमारा अधिकार होगा, तो भगवान को हम अधिकार से प्राप्त नहीं कर सकते। तो केवल आत्मभाव से प्रार्थना करें, भीतर की सज्जन लगन हो, जिस बिना रहा न जाए। वीराम भाई की हेली मारी, हरि बिना रहो न जाए, भगवान बिना रहा नहीं जाता, प्राण छटपटाने लगते हैं, उसके बिना प्राण निकल जाएंगे, ऐसी उत्कट अभिलाषा जब हो जाएगी तभी मिल जाएंगे। ये जबर कब की बात है, और किस प्रकार दिखेगा, जिस प्रकार आप चाहते हो। भगवान के लिए ऐसी बात है कि आप जैसा रूप चाहते हो उसी रूप से भगवान दर्शन दे देते हैं, परंतु भगवान के अनुरूप आपको बनना पड़ेगा। भगवान जैसे भक्तों से मिलते हैं वैसे भक्त का स्वरूप आपको पूरा बनना पड़ेगा, तो भगवान पूरे रूप से प्रकट हो जाएंगे। और जिस भाव से आप पूजोगे उसी भाव से, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ तो भगवान व्याकुल हो जाएंगे। कोई बात, भगवान बिना आप नहीं रह सको तो भगवान आप बिना नहीं रह सकेंगे, ऐसे भगवान मिलते हैं। वस्तु की तो कीमत होती है, उतनी कीमत देने से मिलते हैं, और साधक को कितना देना पड़ता है, अपना सर्वस्व देना पड़ता है, तो सर्वस्व देने में करोड़पति को करोड़ रुपया, लाख लखपति को लख लाख, हजार वाले को हजार, सौ वाले को सवार, पांच वाले को पांच, कौड़ी वाले को कौड़ी। आप मेरे पास जो है वो सब कुछ दे दो, अपना समय और सामर्थ्य, समझ और सामग्री, ये चार चीज। आपकी सामर्थ्य बाकी ना रहे, आपके पास जो समय है वो बाकी ना रहे, आपकी समझ बाकी ना रहे, आपकी सामग्री बाकी ना रहे, चलो से अपने आप को अर्पण कर दो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए अपने पास जो कुछ है वो सब कुछ भगवान को दे दो। भगवान की कीमत क्या है, कि आपके पास जो है वही कीमत, भगवान की कीमत नहीं होती, आप चाहते उसी कीमत से भगवान ले जाते। असली सचल लगन चाहिए, जही कर जही पर सत्य सनेहु, सो तय मिलतन कसु संदेहु। आपका सत्य स्नेह होगा, जिसके बिना आप रह न सको वो मिल जाता है, तो भगवान जरूर मिल जाते हैं, पर ऐसे भाव होने से मिलते हैं। दूसरी बात पूछी, वे क्रोध आता है तो क्रोध को छोड़ना चाहते हैं तो क्रोध का कारण क्या है। कामात क्रोध हो भी जाए थे, कामना से क्रोध पैदा होता है, मानो हमारी जो चाहना होती है उस चाहना में कोई विघ्न डालता है, चाहना के अनुसार वस्तु मिलने वाली होती है वो विघ्न डाल देता है तो क्रोध आता है। अथवा अपना जो अभिमान है, अपने को जो कुछ आप मानते हो, बड़ा बल से, आश्रम से, विद्या से, योग्यता से, किसी वस्तु से, तो उस योग्यता में कोई बाधा देता है, उस अभिमान में टक्कर लगती है तो क्रोध पैदा होता है। तो कामना में और अभिमान में टक्कर लगने से क्रोध होता है, तो मान की इच्छा अपने और योग्यता का अभिमान ये ना हो। अभिमान में टक्कर लगने क्रोध आता है और अपनी इच्छा के टक्कर लगने क्रोध आता है, तो किसी तरह की इच्छा ना करे, किसी तरह की कामना ना करे, किसी का अभिमान ना करे, सबसे नम्र होकर चले तो क्रोध नहीं आता। अब नम्रता कामना का त्याग कैसे हो, तो भगवान के शरण हो जाओ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आप किसी अवगुणों को, विकारों को दूर करना चाहते हैं तो अपना उद्योग पूरा करें और भगवान के चरणों की शरण हो जाए। ऐसे भगवान ने तो संपूर्ण जीवों को अपने शरण में ले रखा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सुहृदम सर्वभूतानां, सबके परम सुहृद परमात्मा है। ये संसार की तरफ चल पड़ा, इधर वृत्ति हो गई, इस वास्ते विमुखता आई है, तो वो वृत्ति सर्वथा भगवान के सन्मुख हो जाए अनन्य भाव से। जैसे भगवान अनंत है, अनंत है, अपार है, असीम है, अनन्य है, न त्वत् समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यः, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उससे अधिक कौन होगा, कैसे होगा, असंभव है। तो भगवान अनन्य है, इस तरह से आपका भाव अनन्य हो जाए और किसी तरफ भी वृत्ति न हो, अर्थात आपके हृदय में मूल्य केवल परमात्मा का हो, और धन संपत्ति भोग परिवार जमीन जायदाद आदि का नहीं, नहीं नहीं, जीने की आशा भी ना रखे, अपना जीना भी अच्छा ना लगे, इस वास्ते भगवान को प्राणों से प्यारा कहा है। मनुष्य को सबसे अधिक प्राण प्यारे लगते हैं कि मैं जीता रहूं। तो भगवान के प्राप्त करने के लिए जीने की भी इच्छा नहीं, जीने की भी जरूरत नहीं। संतों ने कहा है कि जो सिर साटे हरि मिले तो मिल तो लीजे दौर, ना जाने इस देर में ग्राहक आवे, और जो सिर साटे हरि मिले तो लीजे सस्ता जान। सिर साटे मिले तो बहुत सस्ता है, प्राणों के बदले मिल जाए तो बड़ा सस्ता है, क्योंकि प्राण तो सबके जाएंगे ही, कोई ऐसा प्राणी नहीं जो प्राणों को सदा रख ले। तो जाने वाली चीज को देने से सदा रहने वाली चीज मिल जाए तो सस्ती है, तो प्राण का भी मोह नहीं, जीने का भी मोह नहीं, मादर का भी मोह नहीं, और किसी तरह की चाहना नहीं। ऐसी चाहना से मिलते हैं और ऐसी चाहना पर क्रोध मिल जाता है, ऐसी एक चाहना होने से दूसरी चाहना रहती नहीं, और अभिमान भी अपने में रहता नहीं। तो ये दोनों का एक ही उत्तर हो जाता, दोनों प्रश्नों का। ऐसी लगन हो जाने से क्रोध क्या काम, क्रोध लोभ मोह सब दूर हो जाते हैं। और उपाय इसका बताया है भागवत में, एकादश खंड में आएगा, विसृज्य स्मय मान स्वान दृशम प्रमे दंडवत भूमा वाष्प चांडाल गोखरम। अपने भगवान को प्राप्त करना हो तो उसकी प्राप्ति के लिए शुभ उपाय बताया है, उसका ज्ञान हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। तो अपने शरीर से दंडोत करे लंबा पड़ करके, स्व चांडाल गोखरम, कुत्ता चांडाल, गाय, गधा, ऐसे प्राणियों को भूमि पर लंबा पर करके दंडवत करें। ऐसा दंडवत करने से भगवान मिल जाते हैं। तो आप यूं करने में तो बताया है कि विशेष माने आंशी दिल्ली उड़ाएंगे लोग, और शरीर से लज्जा भी आती है। तो कम से कम जो आपको प्राणी दी गए, मन से उनके चरणों को छू लो, नमस्कार करो, ऐसा कोई दिखने में प्राणी खाली न जाए कि जिसके चरणों में आपने नमस्कार न किया हो। ऐसे प्रत्येक प्राणी में भगवान को समझकर चरणों में मन से माथा लगा करके नमस्कार करो कि भगवान आए हैं। जो भगवान सब जगह है, सब में परिपूर्ण है, भगवान की कमी नहीं है, भगवान के देखने वाले की कमी है। जैसे खंभे में से प्रह्लाद जी के लिए भगवान प्रकट हो गए तो खंभों की कमी थोड़ी है, प्रह्लाद की कमी है। प्रेम बढ़ो प्रह्लाद नहीं कहते, पहन दे परमेश्वर काढ़े, पत्थर जैसी कड़ी चीज से भगवान को निकाल लिया। तो भगवान वहां थे तब ना आए, तो भगवान तो सब जगह, जहां देखो और ये भगवान का स्वरूप है। कुत्ता दिखे तो यह चार थंबों वाला भगवान का मंदिर है, मनुष्य दिखे पक्षी दिखे दो पैर हो तो पर वाला मनुष्य भगवान है, जल सर दिखे थल सर दिखे नभ सर दिखे जो दिखे उन्हें भगवान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेश गीता कहती है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, अहम् आत्मा गुढाकेश सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण भूतों के भीतर में अंतःकरण भगवान विराजमान है। तो जिस किसी को देखे बड़े आदर से प्रेम से उनको नमस्कार करे, उसी ने उपाय बताए मनोवाक काय करती, मन से भी भगवान को देखे, शरीर से भी आदर करे और वाणी से भी मीठा बोले, व्यवहार में भी इस तरह से सब में भगवान को देखते जाए, जो सामने उसमें देखो जो सामने उसमें, ऐसे करने से भगवान मिल जाते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात ये है कि मनुष्य अपनी तरफ से सर्वस्व अर्पण करना तो अपने हाथ की बात मानता रहे भी, परंतु परमात्मा मिल जाए हमारा अधिकार नहीं, हम तो सर्वथा उनके हो जाए तो वो अपने आप के हो जाएंगे, उसमें अपना अधिकार न माने कि मैंने इतना तप किया जप किया गीता पढ़ी ऐसी योग्यता किया इससे भगवान मिल जाएंगे, ऐसे नहीं मिलते, इससे अभिमान पैदा होता है। अब है जैसे ही भगवान के चरणों में शरण हो जाए ये मेरे नाथ। और बढ़िया उपाय तीसरा ये है कि हरदम नाम का जप करे, और जप करते हो हरदम भजन करते रहते, जप करते रहते रात दिन, नींद खुले तब से लेकर के नींद न आ जाए तब तक नाम जप कर छोड़े नहीं, और मन ही मन से करे हे नाथ ऐसी कृपा करो वहां मैं भूलू नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा करे आपको मैं भूलू नहीं, आपकी विस्मृति न हो तो स्मृति भी भगवान देंगे दर्शन भी भगवान देंगे, जैसे आप चाहोगे वैसे भगवान करेंगे, मैं करे न करे इसमें ऊपर दबाव न डालें अधिकार न जमावे, केवल अपने आप को सर्वथा अर्पण कर दे, उसको जप धार करते रहे और हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मेरी विस्मृति न हो आपको याद रहो मैं आज करू, ऐसे कहते रहो तो ये भगवान के मिलने का उपाय भी है। अरे आप क्रोध क्या कहते हो, काम क्रोध लोभ बिताया है, साहंकारा भी अंधे अरे स्वभिक्षम मदभाव पुंसो भाव्य तो सियात स्पर्धा सूजा तिरस्कारा साहंकारा भी अंधे नरेश स्वभिक्षण मदभावम पुंसो भाव्य तो चिरात, मात्र मनुष्य में भगवान है, कम से कम मनुष्य मात्र में, वहां तो सब जगह मैंने कहा परंतु एक श्लोक में ऐसी बात है कि मनुष्य मात्र, चाहे बूढ़ा हो बालक हो जवान हो रोगी हो निरोग हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, मनुष्य मात्र में स्त्री हो पुरुष हो अच्छा हो मंदा हो भला हो बुरा हो संत हो दुष्ट हो सज्जन हो। नरेश स्वभिक्षम मदभावम, नरेश इसमें स्त्री पुरुष सब आ गए जाति पात होने से, निरंतर भगवान को देखो ऐसा भावना रखे और मन से भी दंडवत करे और वचन से भी निरादर न करे और क्रिया से भी किसी को दुख न हो जाए, ऐसा भाव रखो मात्र मनुष्य में वो आश्र शानदार गोखर होने से। तो बताया है कि उसके स्पर्धा असूया तिरस्कारा साहंकारा अहंकार के सहित मिट जाते हैं, ये अहंकार में काम और क्रोध लोभ मोह मदर मत्सर ये सब अनुगुण सब आगुण आगुण जितने आसुरी संपत्ति है सब अहंकार में रहती है, तो वो अहंकार भी मिट जाता है, निर्वमोह निरहंकार हो जाता है। तो ईर्ष्या गुण दोष दोष दृष्टि किसका तिरस्कार अपमान निंदा ये सब के सब अहंकार के सहित निवृत्त हो जाते हैं, फिर भगवान ही भगवान मिलते वासुदेव सर्वम प्राप्ति हो जाती है। ऐसे मनुष्य मात्र में ऐसे करके भावना करो और शरीर वाणी मन के द्वारा किसी का अनिष्ट मत चाहो, ये एक बड़ी बड़ी भारी बढ़िया चीज है। चार बातें और बताऊं। किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी की बुराई न करें, ये तीन बात हो जाए। कोई बुरा नहीं है, किसी का बुरा न चाहे, न किसी का बुरा करें, और बुराई देखे भी नहीं, बुराई बोले भी नहीं, तो और बढ़िया बात है। अपनी बुराई छोड़ दे, दूसरों के प्रति बुराई छोड़ दे केवल, ना किसी को बुरा माने, ना किसी का बुरा चाहे, ना भी किसी बुरा करे, तो बुराई मन से छोड़ दे तो भगवान ही मिलते हैं, फिर वासुदेव सर्व हो जाता है। इसमें जो आपको सुगम लगे उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और महाराज ने संकेत किया, उसका तात्पर्य है कि पोषण किससे होता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान और भगवान के नाम का जप, ये सरल साधन है। सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ, भक्ति का मार्ग सुगम है। उसने एक बात बताई गोस्वामी जी महाराज ने, वो याद रखो, इन प्रश्नों का उत्तर भी होता है और प्रसंग आया उसकी बात भी आती है। बिगड़ी जन्म अनेक की, ध्यान देना, बड़ा सुंदर एक विचार है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुम आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज अभी अभी इसी घर सुधर जाए, हो या राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करे। मैं भगवान का हूँ, ये सब भगवान है, वही कल होकर के मैं भगवान का हूँ, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, सो अनन्य जाति असी मति न तरे हनुमंत। भगवान कहते हनुमान, ऐसी बुद्धि कभी नहीं टरे, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं सेवक हूँ सर असर मात्र भगवान है, साक्षात भगवान है, ऐसा मान ले हृदय से, पक्का विचार कर ले और नाम का जप करे, कब के हो राम को नाम जप, भगवान का हो करके, मैं भगवान का हूँ, भगवान का ही हूँ। इसमें दो बात है, सेवा के लिए शास्त्र के आज्ञा के अनुसार सबको सुख पहुंचाने के लिए जितनी अपनी शक्ति है उसके अनुसार, शास्त्रों की आज्ञा और अपनी शक्ति के अनुसार सबको सुख पहुंचाने के लिए सेवा करने के लिए हरदम हमें तैयार करे और भगवान का हो जाए और भगवान का नाम ले। दूसरी खास बात बताई है कि कुसंग का त्याग करे। कुसंग क्या है? खराब आचरण है वो तो कुसंग है ही, खराब आदमियों का संग कुसंग है, परंतु खराब तो कोई है नहीं। खास कुसंग की जड़ क्या है? कुसंग कहां से पैदा होता है? जहां कुछ लेने की इच्छा होती है वहीं कुसंग शुरू हो जाता है। संसार से कुछ भी लेने की इच्छा हुई, यहां से कुसंग शुरू हो जाता है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, मनुष्य नचा था वो भी पाप कर बैठता है, क्यों करता है? तो काम ये सब क्रोध विषय काम है और काम से क्रोध पैदा होता है। तो ये जो लेने लेने की इच्छा है, ये ही कुसंग है, संपूर्ण अवगुणों की जड़ है। और देना ही देना, सबकी सेवा ही सेवा करना, देना कुछ नहीं। ये मैंने कल परसों भी कहा था, लेना भी देने के लिए, देना भी लेने के लिए, तो सबकी सेवा करना है और भगवान के नाम का जप करना है। होय राम को नाम जपू, अगर अजामिलोपाख्यान आता है एक नाम का जप रहे। प्रायश्चित बहुत से हैं, परंतु सबसे बड़ा प्रायश्चित बताया भगवान के नाम का जप, और जप के साथ साथ भगवान का ध्यान। राम कशकृत सब जगह रम रहा है परमात्मा, राम राम राम बाहर भीतर ऊपर से राम राम राम। जो षोडश नामाक्षर मंत्र जपते हैं करिषन रूप निषद का, उनके लिए एक प्रकार, कई प्रकार है नाम जप के, उसमें एक प्रकार ये है हरे राम हरे राम। तो हरे कहते हैं संसार लुप्त गया, हरा गया संसार, मिट गया। हरे राम और राम ही रह गए, हरे राम राम राम हरे हरे। मानो संसार हरा गया, जो मिटने वाला वो मिट गया। ये संसार एक क्षण भी रहता नहीं है, संसार के भी को मिला नहीं है, मिलेगा नहीं है, मिल सकता नहीं है, ये तो निरंतर अभाव की तरफ जा रहा है। तो हरे कहते ही हरा गया, गया संसार गया, हरे राम राम राम और हरे हरे। हरे कृष्ण संसार हरा गया, कृष्ण रहे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अविनाशी विनाशी दो ही तत्व, विनाशी नहीं है अविनाशी है, ये तीज बात। तो अविनाशी को प्राप्त करने के लिए विनाशी का त्याग करना है, तो विनाशी के त्याग के लिए हरे शब्द कह दिया, अविनाशी की प्राप्ति के लिए राम कह दिया। हरे राम राम राम अंदर बहिस्तत सर्वं व्याप्त नारायण स्थित। हरे राम राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ऐसे नाम जप करे, मन से प्रश्न हो मस्त होकर, और भगवानों के भी नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु हे मेरे प्रभु। देखो प्रभु में प्रेम होने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए भगवान को अपना समझे, अपना समझने से अधिकार हो जाता है। बालक माँ का होता है ना, तो माँ पर अधिकार है। आधी रात को भी चाहे तो माँ को नचा सकता है, बल से नचा सकता है क्या? मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है। ये जो अपनापन है सज्जनों, ये बात संतों से मिली है। नहीं तपस्या करे वो करे वो, कई उपाय है, संतों से बात मिली कि तू हो ये राम को नाम जप। राम जी मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मेरे पर भगवान का अधिकार है, मेरा अधिकार किसी पर नहीं है। पर बच्चा जैसे माँ को अपनी मानता है, ऐसे अपना माने। शरीर भी अपना नहीं है, छूट जाएगा तो थोड़ा दिनों का है, और परिवार और अपना कहाँ है? अपने है ही नहीं है, अपना केवल परमात्मा है। ऐसे अपना मान करके उसको याद करें। अभी कोई बालक बार रोता हुआ माँ माँ करता है या रोता है, तो बैठे रहने वाली माताएं बहुत है, हजारों सैकड़ों माताएं हैं, और जिसके बालक है वो बालक उसको माँ ही कहता है। तो माँ नाम तो सबका हो गया, जिन जिनके बालक पैदा हो गए उन सबका नाम माँ तो हो गया, और वो माँ नाम करके पुकारता है, रोता है बालक माँ करे वो दौड़ना पड़ता है। तो ऐसे अपनापन है वो भगवान को खींचने वाला है। भगवान मेरे हैं और मेरा ऐसा होना चाहिए जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो घर में दूसरे हैं वे, दूसरों के अपने संबंध है, उसमें एक मार्मिक बात है। सेवा करने के लिए सब मेरे घर वाले जितने हैं, पति है, पुत्र है, देवर है, जेठ है, देवरानी है, जिठानी है, सासू है, दादी से, जो कुछ है, सेवा करने के लिए सब मेरे सेवा करे और मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए एक भगवान। और बढ़िया बात है कि भगवान भी मेरे लिए नहीं, मैं भगवान के लिए, तो बहुत उत्तम बात। परंतु भगवान को मेरे लिए मान लो तो सेवा करने के लिए सब मेरे और मेरे लिए कोई नहीं, और नाम का जप करता रहे तो वो बीएमआई का स्वरूप है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बहन है, बहन हो चाहे भाई, कोई शरीर हो, भगवान को सब अपना कह सकते हैं। भगवान तो हमें वो माता से पिता, माता पिता, भाई बंधु, कुटुंबी संबंधी, धन संपत्ति आप ही हो महाराज, मेरे तो आप ही हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये दृष्ट हो जाए मेरे तो गोपाल है। वो मिले तो उनकी मर्जी, न मिले तो उनकी मर्जी, वो सुख में रखे तो उनकी मर्जी, दुख में रखे तो उनकी मर्जी, भूखा रखे तो उनकी मर्जी, प्यासा रखे तो उनकी मर्जी, प्यार करे तो उसकी मर्जी, दुत्कार करे तो उसकी मर्जी, सत्कार करे तो उसकी मर्जी, ऐसे उसी मर्जी मिला तो मैं तो उनका हूँ, मेरे पर पूरा अधिकार है, ऐसे समझ कर भगवान को याद करे, भगवान का भजन करे तो भगवान का हो जाए, तो हो राम को नाम जो, और भगवान के विधान में प्रसन्न रहे, जाई विद राखे राम ताही विद रही है। केवल भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं है, और सबकी सेवा करे, सेवा करे उनको अपना न समझे, और जिन चीजों से सेवा करे उसको अपना न समझे, शरीर की सेवा करे शरीर को अपना न समझे, वस्तुओं से रुपयों से सेवा करे उनको भी अपना न समझे, तब सेवा बढ़िया होती है। ये भगवत प्राप्ति के बड़े सुगम साधन है, बड़े सरल साधन है। उद्देश्य लक्ष्य हमारा केवल भगवत प्राप्ति है, फिर सब काम भजन हो जाता है। आश्चर्य की बात है, भगवान अर्जुन से कहते हैं युद्ध करो, वो कब गए, सुख दुख के समय के द्वारा लाभा लाभ हो, जय अजय हो, जय हो पराजय हो, लाभ हो हानि हो, सुख हो और दुख हो, इसकी बेपरवाह करके केवल युद्ध करो, और युद्ध करो और सब समय में मेरे को याद करो, तो भगवान का मैं हूं, भगवान के चरणों के शरण हूं, पर भगवान का ही काम करना है, जो जो काम करो आप भगवान का करो, घर में काम धंधा करे बहना तो भगवान का मंदिर है, घर को अपना घर न समझे, भगवान का मंदिर है, भगवान के मंदिर में भगवान का काम कर रहे हैं, ये बताया नहीं, पांच बात बताई थी पहले, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ऐसे ये पंचामृत है, एक कलंद से मिलता है जिसमें पांचों बातें लिखी हुई, वो घर में अपने लगा दे और बाहर उसको देखते रहे, नाम जप करता रहे, ये पांचों बातों को रह करके, और नाम जप हरदम करे। नाम जप के लिए से कहा है कि चहु जुग श्रम श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही जुगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, पर कलि विशेष, कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, नहीं आन उपाऊ और उपाय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ बंगाल में हुए हैं, उन्होंने तो ऐसा कह दिया कि नाम नाम अकारि बहुधा सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल, भगवान ने अपनी शक्ति सब कुछ नाम में रख दी, सब नाम में रख दी, और नाम लेने के लिए कोई काल नहीं बताया, सुबह शाम रात में दिन में आधी रात में दिन में कभी किसी समय में किसी अवस्था में, नाम नाम अकार बहुदान सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल, एकादशी था वो कृपा, ऐसी भगवान की कृपा। तो चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कलि विशेष, अभी नाम की महिमा विशेष है कलियुग में। अपने पर तो कितनी भगवान की कृपा हो गई, जो नाम की ऋतु में हमारा जन्म हो गया, और ऐसे समय में गीता प्रेस की बड़ी सरल शुद्ध और कल्याणकारी बातें लिखने की पुस्तकें मिलती है, दाम में भी सस्ती, समझने में भी सुगम, ऐसा मौका बड़ा सुंदर मिला है। तो भाई बहनों से कहना है कि ये उद्देश्य एक राम जी का बना लो, फिर जो काम करते हो वो भगवान हो जाएगा, सब काम भगवान के। वास्तव में संसार मात्र के मालिक भगवान है, तो संसार का काम भगवान का ही काम हुआ। मैं तो कहता हूं शरीर का काम भी भगवान का ही समझो, स्थूल शरीर की सेवा भी भगवान, संयम रखो, युक्त आहार विहार से भोजन है, शयन है, काम करना है कि नियमित रूप से ठीक तरह से, स्थूल शरीर की सेवा करो भगवान की सेवा होगी, भगवान के चिंतन में लगाओ सूक्ष्म शरीर की सेवा होगी, समाधि लगाओ भगवान के लिए समाधि कारण से ही सेवा हो गई, जनता की सेवा करो भगवान के नाते तो भगवान की सेवा हो गई, बाल बच्चों का पालन करो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा हो गई, घर का धंधा करो भगवान की प्रसन्नता के लिए धंधा भगवान की सेवा हो गई। आप भगवान से संबंध जोड़ रहे, मैं भगवान का संसार काम और सब भगवान का काम कर रहे हैं, तो आपका भोजन करना भगवान का भोजन हो जाए, भगवान के अर्पण हो जाए, वो भोजन भगवान के अर्पण हो जाए। अहम वेशवान भूतवा प्राणी भगवान से आप कहा पते लग जाए, सबके अग्नि जो जठराग्नि जिसमें पसता है वो मैं ही हूं, प्राणापान सहित होकर के चार प्रकार के भोजन को मैं पचाता हूं। तो भोजन करते समय भगवान को भोजन करा रहे हैं, भगवान को जिन इंद्रियों से जहां जहां काम पड़े वो भगवान को ही देखता हूं, मैं भगवान का ही काम करता हूं, नाम जप करता रहे और प्रसन्न होता रहे। भगवान ने बड़ी भारी कृपा कर दी, ऐसा मौका दे दिया तो भगवान का ही भजन करता हूं, हमारा दूसरा काम है ही नहीं, आप सब काम करो। अरे भाई देखो बहनों, युद्ध भी भगवान का काम हो सकता है, जिसमें दिन भर गला काटना होता है, मारना ही मारना होता है, वो भी भगवान की आज्ञा से करने से कल्याण हो जाता है। भगवान ने साफ कहा है कि तुम अहंकार का आश्रय लेकर जो कहता है युद्ध नहीं करूंगा तो पतन हो जाएगा, और मेरे आज्ञा से युद्ध करेगा तो कल्याण हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात है, काम धंधा वही, युद्ध वही, ऐसे आपके सामने काम धंधा वही है, बालकों का पालन पोषण करना, सबके रसोई बनाना, सब भोजन करने का, बहनों माताओं के हाथ में तो बड़ा भारी यज्ञ है, सबको भोजन कराते हैं, तो कितनी बढ़िया बात है, हम तो भगवान को ही भोजन कराती है, अपने भोजन करे थे भगवान को, दूसरों बाल बच्चों का भगवान का, पति पुत्र को भगवान का, डेरानी जिठानी देवर जेठ सास ससुर सबको भोजन का भगवान का अर्पण करती हूँ, अतिथि आओ तो भगवान के, मैं तो भगवान की सेवा करती हूँ, सज्जनों बहनों कितनी बढ़िया बात, सब काम करे भगवान की भक्ति हो गए, अब भगवान का ही भगवान काम कर रहा हूँ, जिससे पीहर छोड़ने पर ससुराल की हो गई, अब ससुराल का ही ससुराल का काम करती हूँ, पीहर का नहीं। ऐसे आप ससुराल भगवान को मान ले, मीरा बहन ने कहा है अमरापुर में सासरो और पीहर संता पास, फिर जग आवसा गावे मीरा दास। अमरापुर में सासरो है हमारा, अमरापुर सदा रहने वाला, सदा ही सुहागण कदे न दुहागण, मैं तो अजर अमर भर पायो, अजर अमर भर है, कभी दुहागण नहीं भर है, विधवा होती नहीं। तो अमरापुर में सासुर और पीहर संतों पास, पीहर कहाँ है, बच्ची जहाँ पैदा होती है वो पीहर होता है, तो संत महात्मा में सत्संग में प्राणी योग्य बनता है, सास लेके लायक बनती है लड़की पीहर में, ऐसे भगवान के लायक सत्संग में बनता है प्राणी, तो पीहर संतों पास, और फिर जगह फिर क्यों आएंगे अपने, बच्ची अवस्था में कहते हैं भाई तो अपने घर जाएगी, तो भगवान के घर ही जाना है, भगवान तो हमारा ससुराल तो वहां है, हमारे अजर है हमारे पर दीजो ये माँ है। कितनी विलक्षण बात कही, हमारा पूर्व मारो सासर हो, माने इन जग में मति राखो ये माँ है, किसा भरोसा इस सासर हो, इस राष्ट्र का क्या भरोसा है, बस मैं तो भगवान का हूँ, भगवान की हूँ, हर समय भगवान कह जाओ। और बहनों से तो कहना है कि आप मीराबाई को याद कर लो, अपने में मीराबाई को समझ लो कि मैं मीराबाई हूं, तो बड़ी भारी शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। अनसुईया जी ने सीता से कहा है कि सीता तुम्हारा नाम ले लेगा जो स्त्री, वही पतिव्रत हो जाएगी तुम्हारा नाम लेने से। इस वास्ते मैं तो लड़कियों से कहता हूं कि तुम सुबह सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार, और एक कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता, ऐसे नाम ले लो भावपूर्वक, तो ऐसी आप बन जाओगे। आप तो होंगे अंश तो हो ही, वही हो आप, केवल उस बात को याद कर लो। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई हम सब भगवान के हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो उसका नाम जब करे हम तो परम पिता का नाम लेते हैं। जात भजो गुजर भवो भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, भगवान के नाम में सबका हक लगता है। अपने पिता का नाम है हमारा है, नाम को मेरा मेरे प्रभु का है, मेरे प्रभु का है, राम राम राम राम राम राम राम राम मेरे प्रभु का नाम है, मेरे प्रभु का नाम है। एक मैंने सज्जन देखा, नौकर साधारण ग्वाला काम करने वाला, घर में सब काम करता है, बर्तन बांधना है, स्नान कराना है, कपड़ा धोना है, पानी भरना है, उसको देखा मैंने, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, महाराज सुनने से आनंद आ, सुनने वाले के भी तो ठीक हो जाए, वाला काम करने वाला घर में, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, सुनने वाला निहाल हो जाए ऐसे भाव से प्रेम से, मेरे सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, मेरे तो माए बाप दो, बस जैसे गोस्वामी ने कह रहे मेरे भी तो ये दो आखिर यही माए बाप दो, हूँ जिससे सु अर नहीं अरो, बाप बाप से अर जा तो चाय सो ले ही सकता है, ऐसे बोला राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर, ऐसे प्रेम से मन लगा करके करके देखो, एक दिन करके देख लो आपका जीवन बदल गया, तो सदरी करो तो निहाल हो जाओ आप नहीं और निहाल हो जाए, आपके दर्शनों से आपके स्पर्श से आपके वासों से आपके याद करने से दूसरों को शांति मिल जाए। ये काम क्रोध बोबदित क्या कुछ नहीं है, ये गोस्वामी जी ने कहा नान्यास प्रिहार रघुपते हृदय सुनिए, कहते महाराज हृदय में, गोस्वामी जी कहते मेरे हृदय में कुछ मेरी चाहना नहीं है, मैं सच कहता हूं, आप हृदय में विराज देख लो, मेरे से ज्यादा हृदय को आप जानते हो, तो क्या करें कि आपके चरणों में भक्ति दी, भक्ति में प्रचार निर्भरा हूं, निर्भरा भक्ति दीजिए, अरे काम आदि दोष रहित गुरु मान संच, तो शेर जी ने कहा इसकी जरूरत नहीं, निर्भरा भक्ति दीजिए, बस बस एक इति काफी, भक्ति आने से भक्ति जिसके हृदय में बसती है काम क्रोध आदि निकट नहीं जाए, बस ही भक्ति माने जिस और माही खल काम आदि निकट नहीं जाए, बस ही भक्ति मणि, भक्ति जिसके हृदय में बसती है काम क्रोध के नजीक जा नहीं सकते, उनकी ताकत नहीं है। एक बात याद आ गई सुनी हुई, एक कोई सज्जन थे तो भगवान के नाम का जप करते थे, तो दूसरे आदमी करे जप करने से क्या होता है, कई जप करते कुछ नहीं। देखो तेरे को भैरव जी का मंत्र बताऊं, ये भैरव जी का मंत्र मैंने भैरव जी दर्शन देते हैं। तो उसने बताया, उसी का सारा था मान ली, नहीं तो भगवान का भजन छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसने वो छोड़ भैरव जी का मंत्र जपा, तो मंत्र चमत्कारी था। भैरव जी आए तो भैरव जी पीठ आए कि बना सामने दर्शन को, तुम भगवान के नाम जपने वाला सामने आने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, तेरे सामने नहीं आ सकता। इतनी शक्ति महाराज भगवान नाम में है, जब करने पर भी मैं सामने नहीं आ सकता। ये काम और क्रोध लोभ, इधर वो तंत्र मंत्र कर दिया, उसने धातु टूना कर दिया, उसने ऐसा क्ली दिया, उसने ये गमन कर दिया, कोई चीज नहीं लगती अगर भगवान के नाम में लग जाओ। एक सच्चे हृदय से भगवान का नाम करे, ये कुछ असर नहीं करता, कुछ लगता ही नहीं। प्रहलाद जी महाराज पर संडा मार्क ने मूठ छोड़ी मारने के लिए, पिता ने कह दिया गुरुओं को कि ये माने तो मनाओ, नहीं तो मार डालो। मेरे सिवाय कौन भगवान है, मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय भगवान को मत मार दो, इसको मेरी बहरी का नाम लेता है। तो मारने के लिए मूठ छोड़ी, वो नाम जब कर रहे हैं तो बहुत कुछ असर नहीं किया। तो जो जिस मारने के लिए जो मंत्र लगा जाए वो अगर काम नहीं होता, उठे चलाने वाले को मार देते हैं। तो मूठ पे इसी जरिए संडा मार दोनों को मार दिया। प्रहलाद जी की दया आ गई, तो उन्हें दया की प्रार्थना नहीं की जाए। प्रहलाद जी ने कहा कि ये दांत मेरे मन में मारने वालों के प्रति भी कोई द्वेष वृत्ति नहीं हुई है, वैर भाव नहीं हुआ है, ये बात सच्ची है, तो सत्यता के कारण उठ जाए, जी उठे। कितनी विलक्षण बात है, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। सज्जनों मौका है, ये चला जाएगा। आज दिन तक उम्र चली गई, अब रही हुई कितनी है पता नहीं है। जितनी उम्र आई उतने तो मर ही गए, अब जीने कितने बाकी कुछ पता नहीं। मर गए उसका तो पता है, पर जीने का पता नहीं, और कब मर जाए, कौन कब मर जाए, इसका भी पता नहीं है। तो अब से भगवान का नाम जप कर दो, न करे परंतु रात में ही कोई मर जाए तो उम्र भर नाम जप हो गया। आज से विचार किया कि नाम जप करना है, और नाम जप शुरू कर दिया, और कल ही मर जाए तो उम्र भर नाम जप हुआ। जिस दिन पता लगा उस दिन से लग गया। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता, और कोई चीज इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है, और निरंतर भगवान का जो करे और नित्य भगवान का भजन करे। तो जिस दिन पता लगा, आज पता लगा, और आज आपने शुरू किया, तो उसका निरंतर जब तक जागे तब तक नाम लेता रहे, ये निरंतर और नित्य सा रोजाना, कल भी वही परसों वही, निरंतर नित्य सा यो मां स्मरति नित्य सा सततम निरंतर नित्य सा तस्य हम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। कितनी विलक्षण बात बताई भगवान। गीता में सुलभ शब्द एक बार ही आता है, उस भगत के लिए तो हूं मैं सुलभ, और महात्मा है दुर्लभ, पर भगवान है सुलभ। कितनी विशुद्ध बात है, और कोई जगह कैसे ही हो, किसी अवस्था का हो, कोई भाई हो बहन हो, अनन्य चेता और सततम यो मांग स्मृति नित्य सह, अभी से शुरू कर दे, नींद आवे तब तक और रोजाना मरे तब तक करता ही चला जाए, तो भगवान के तुम्हें सुलभ सर मिल जाऊ, सरलता से बड़ी सुगमता से मिल जाता हूं। दशरा सुलभ पार्थ, क्यों कि नित्य युग दश, वो नित्य युक्त है, नित्य ही मेरे में लग गया, नित्य निरंतर। ये बिजली का संबंध जितना रहता है, लाइट हो जाती है, शब्द भी इतना जोर से आता है, वो संबंध जुड़ा, संबंध जुड़ जाए तो वो बात नहीं। तो नित्य निरंतर भगवान के साथ सुबंध जुड़ा तो श्याम सुलभ इस अवकाश भगवान बन जाते हैं। वह नाम की महिमा और सुनो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के चरित्र सुनने से तो भगत जनता प्रश्न होती है और भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त भगवान के चरित्र सुनने के जनता श्रोता होती है और भक्तों के चरित्र सुनने के श्रोता भगवान होते हैं। जो प्रहलाद के चरित्र आएगा जिसके श्रोता भगवान स्वयं होते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण।